ارکستر ورنا این بار آهنگی از استاد علی‌نبی وزیری به سر می‌رساند، آهنگی که استاد خریدار تو نامیدند. اشعار به ترتیب از عراقی، سعدی، حافظ. ای مطرب عشق ساز بنواز، ای مطرب عشق ساز بنواز، کانیار نشد هنوز دمساز. پنهان چه زنم نوای عشقش، که از پرده برون فتاد این راز. خریدار تو باشم، من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. خود نپسندم خیشتن بر تو نبندم، که من از خود نپسندم که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم. گرفتار تو باشم، گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت، مگر آن وقت که در سایه زنهار تو باشم. مردمان عاشق گفتار من ای قبله خوبان چون نباشند، که من عاشق دیدار تو باشم. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. دل سرا پرده محبت او، دیده آینه دار طلعت اوست. من که سر در نیاورم زد کو، گردنم زیر بار منت او. تو بابا ما و قامت یار، تو تو بابا ما با قامت یار، فکر هر کس به قدری دل به سودای تو بستیم نمی داند. دل به سودای تو بستیم خدا می داند، و از مهر گسستیم خدا می داند. به امیدی که گشاید ز وصال تو دری، در دل بر همه بستیم خدا می داند. باشد که تو یار من و من یار تو باشم. که تو هرگز گل من باشی و من خار تو گرفتار تو گفتی که به جارم و گفتم که نیاری عهد و پیمان وفاداری و دلبندی و یاری آه چه دانی چه سواری آه ای خرد من که گفتی نکنم چشم خوبان به چه کار آیدت آن دل که به خوبان نسپاری زخم شمشیر اش جلب همیشه شاد و همیشه خوش باشید.